خجی مخیر دین پس صورت همزه دا صورت همزه دار دین ارستو دا او نازل چه بده پس ده صورت قیامت نخواه قیامت صورت چکمو ده دی صورت مخی سر ربط ده غلط ده دی صورت یه خود اصلاح اکرا پس صورت عصر کی او تاوانی خلقو ده تاوانی خلقو تفصیل لسه پا دی صورت که بیانی سوک دی تاوانیان یارا ده غصی صفات تی اگه در تذکر که چه ده غصی صفات دادی اگه برا تذکر کی نو ده اگه با پینزش پک صفات لیره تذکر که بیا ده اغین او رستو داود صورت بسوی داود دایره بچو داود صورت پر دجروی بل اوصاف القبیحه اغبت صفاتنا ذکر کئ چه دا اغی د وجن عذاب راضی صحیح شو او عذاب د ختمیره او دا سرمایه دار خلقتا دن کی ور کئ خسر سرمایه دار خلقتا دا بیا سرمایه داران نظام باندې رد دی بسم الله الرحمن الرحیم ویل لکل همزه تبعید د پار د هر یو پټ عیب لگون کی چه پس طریقه سر آقا پا خلق و عیبون لگی دا فلانه دا سر غیبتون شروع کردی نو دا غصر اللہ وی تبا دی یا ویل در پارا کم در پا جهنم کی وی غیت بزی لو مزتن او سشه دی چه آقا غیب لعیب لگی مخامخ مخامخ پا خلق و عیبون لگی دا زتا و گورا تخ و داتی شه تخ و داتی تخ و داتی دا مخامخ عیبون لگی دا بل صفت دی دا سر دسو که الذي الله وی داغ سره ده جمع مالن چه جمع که مال مال جمع که خسر مایدار ده و عدد ده او بیا شماری داغ مال داغ مال شماری او بس بند اخی داغ که یه نقا دا استعمالی نا خدا سر شماریه یحسب ان ماله اخلده گمان که ده چه یقینا مال داده چه ده اخلده همیشه با ساتی دلارا ای زبق ده مال بانه وی داغ بس که مال سره بیغم اوسیگا ایزت او ده فت داغا مال گنی داد آدم سمیتو دا دی خلق فاقیده بانی رد دی چه گور آغای وی چه مطلب داده چه بس پا مال بانی ترقی دا پا مال بانی شرافت دی نا نصر یا پا مال بانی شرافت نیش تره اللہ وی دا خبران دا تردی پوری یا اخل دا او بلا مانا کئی چه دی داخل با کی دل را جنت تا زکر جنت که میشوال دی نو دی وی چه دا پا دی بانی جنت تا دم پا مال تی دل تا که میال تا بمیومی کل لا لیوم بدننا اللہ وی هر گز دا سن دا پکار لیوم بدننا خامخا دی با اغر دولی شی فل ختمتی پاغا ما تاون کی عذاب کے ختمہ ختم ما تاول تو دکی جو فجعلنا ختمہ ویلم لکنا نو ختمہ اغا ما تاون کی عذاب دے دے جہنم تا اوغر دی گد د اڈو کی واخ فورن مات کی پوش اغا دی و ما ادرا کا او تی خبر در کڑے تا تمل ختمہ سلو دے عذاب ختمی د ما تاول نار اللہ اور دا اللہ تعالی اغا دا اللہ اور دے خلا دا صفات بیان نہیں نار اللہ اور دا اللہ دے نسبت اللہ تو کو پار دے تعظیم دیر گھٹ اور دے الموقدات بل کڑے شوی دے داغی دے بلی دو یا مفسرین اور تفصیلات ذکر کڑی دی التی چا اور دے تطلعو علی الافئدہ کی ورخیجی پزڑ باندے اے پزڑ باندے ورخیجی یعنی دے دزون والا دے پزڑ کے کفر او شرک کنا زکا او دا زلت وردی اندا مطلب کرن لری دے بجلی کرن تے دے تا کلا گوتے ورلن دا تعالی کرن در کی نو دا اول زلت مخصوصی خروج تو بدن تا مخصوصی گی نو دغا چانتے دا جہنم اور دے اگر ہم اول پر زڑ باندی ورزی خوا او یا دار بازی وی چھ دا آغی سارا با زڑ باہر تا دا سینی سنی دا سینہ با دا مشرک و دا کافر اوری جی گی او باری جی گی دا سرمن بلدی شی گی با دا وقت لیشی با دوکی لیشی دے بیر از رل تا رو دی باہر طرف تا پا دے زڑ باندی بیر اور دا کی گی لم بی بلی گی نار اللہ الموقدہ اللتی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم یقینن دا اور چلے پا دی باندی مؤصدتن بند کرے شوی بی دے وی کذبا چرتا او تختم تختی دے نشی فی عمدن پا اغسطنو کے بی ممددتن کی اگزی اگزی دی تو مطلب دے دو مطلب دی یو مطلب دا دے چی اگر دروازی چی کمی بندی شوی دی نو دا اگر اگر اگر چی کم دی کن دا اگر اگر بولدو دا اگر وغیرہ چی تکنی وغیرہ اگر با دم رویل که غٹ غٹ استنی یو قول دا دے دویم قول دا دے چی نا دا فی عمدن ممدد پا عمدو پا اغسطنو کی دی نو دا با پیپو نوی پا اگر پیپ که دن نبا دا اور بلی دا جهنم یانو فدی پیپونو کې بندي ښا دا پاغي کی وی نو تر دې پورې دا صورت همزا پدې کې ورتاول پنځه صفات د هغه دغه ذکر کړل چې کم صالح سرمایدار دی او هغه د قران منکر دی او د جرنه هغه ته ور کړل بیا دا هغه نه پس د عذاب و حالات د عذاب ذکر کړل او پدې سره صورت همزا ختم شو